اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سورة حديد أو سورة حديد دو دعویوی باورنی باب کے دعوت انفاق فی سبیل اللہ و او اغی طرف تا ترغیب و دا اغی تائید و اثبات نو دا اغی دعوی متعلق پینزا اوامر ذکر کرل چه پاول امر کی ورتوی چه گوری دا مال زکا خرچ کئی چه تاسف که خلیفگانی سبابا نئی. دویم کی ورتوی چه مال دا اللہ تعالی پلارا که خرچه کوئی زکا چه دا خیری اللہ تا پاتی کی دون کرے. نو درم کی ورتوی چه که دا مال تاسو دا اللہ پلارا که خرچه کنو دا بستاسو قرضوی و اللہ تعالی بے بدل در گئی. نو سلورم کی ورتوی چه دا مال چه تاسو نخرچه کوئی پدی بسا کوئی دنیا جوڑا وئی. نو دنیا کو اس شیده بی فائدی شیده زینت ده تفاخر ده تکاثر ده اولاه علائب ده اولاه ودا. نو پا پینزم که ورطوی چه مال دا اللہ تعالی پلار که خرچه که و که تاس سردان دیخنوی چه دا مال که من خرچه که نو دا خو منگه دا مصیبت و تکلیف دا وقت پارا ساتره ده. نو آغا دا اللہ تعالی پا تقدیر بان ایمان روڑه او تقدیر چه کم ده نو مصیبتون پا تقدیر بان رازی او دا پکیگی او لحاظه دا مصیبتون دا فقور دا پارا صدقه اغا بهترین شه ده رد البلا دا. پینزو طریقو سر اداد انفاق اغا اثبات او خمیانس که تاییدات تاسو اغا وقتی کتریو چه ور طرف هاری عمر نفس پا بیای او تسا تاییدات را پلل اغا تاییدات مطر ذکر کرو. اوز دا اغای نورس تو دا صورت دویم دعوا و دویم بابم شروع کیگی چه پا اغای کسا شه ده اغای که عمر ده بالجهاد چه دعوت چلوی اغای کم جهد کوی او دغرنگ جنگ کوی چه کل راضی پتا سو بانده آغا باوتا ذکر کئی او پشاند دعوت تا انبیاء علیه السلام او بیاد آغی نورس تو ورتدا ذکر کئی پش پگیشتم آیات کی چه دار طول انبیاء علیه السلام طریقه و روز تو ورپسی پا ویشتم آیات کی ذکر کئی چه گوار رهبانیت دا انبیاء علیه السلام طریقه ندا چه پا حالت دا امن کی تا رهبانیت اختیار کی نبیا سکی کی دا تا دا جهاد نکی نی او دا آغین او روز تو بیا ورپسی چکم ده نو ترغیب ده الال ایمانو اهلی کتابو دا خطاب ده او بیا دا یو شبهی دا اهلی کتابو جواب آغا ذکر کئی چه آغی تا مقصد دا رسالتو یا مقصد دا ترغیب الال ایمان دوارا ورطا تویلشی. نو پا داغی باب که با داغ مزامین تا تا ذکر کیگی چه خلاطه طول از جهاد متعلق تا او بیا و سر مطلب بعضی امور تاییدن ذکر کنید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات اس اولنی خبره چه ما تاستوی چه امر کهی پس سرا پا جهد سرا پا جهاد سرا پا شان دا جهد دا انبیاء علیه السلام. لقد ارسلنا الله و یقینن منگ را لیگری و رسلنا رسولان زمونگا بالبیناتی پا واضح دلائل سرا و انزلنا معهم الكتاب او من نازل کرو د دې پیغمبرانو سره کتاب دانو چې علیهم الكتاب ذکر چې ټول رسولانو باندې کو کتاب نو نازل شوه خو البته معیت د کتاب د آسمانی کتاب به مقصد د دې دا شو چې سورہ پیغمبران راغلی دي نو د هغه قانون هغه آسمانی کتاب کاغه به خپل وو کاغه به پردی وو مطلب د بل پیغمبر باندې براغله وو خو لیکن دا خبره ده چې هغه باندې به عمل کول او هغه به دا به نافذ کولو معیت د کتابو د انبیاء علیهم السلام نه جدا شوه چرته نه دی چې دا وایي چې هر پیغمبر وو خو فیصله هغه په ځمکی قانون باندې د انسانانو په جوړ شوی قانون کړی دی نه نه معهم الکتاب معیت د کتاب وو سره خامخاو و انزلنا والمیزانا او مون ورکڑے وا نو ورک کرا کو اسکرو دوسرا المیزان تلا تلم و ته مطلب داره چې انصاف او عدل پوښ وی یاد داغینه مراد داوی غ سنتو چې الله تعالی وی ته وحی کړی و د سنتو نو داغی مطابق به خلق برابر اول او سماول به لیقوم الناس بالقسط دې لپاره چې ادریک لک شي خلق بالقسط فعدل باندې نو د خلق او د عدل د پاره دوه طریقې یو کتاب دے او یو سنت دے چه دا دوارا موجود وی نو خلق پہ انصاف و پہ عدل باندی وی او چه کل دا دوارا نی نو بیا خلقو کی ظلمونا جبرونا او استبداد آغا پہ پیدا کی گی وانزلنا الحدید فیه بأث شدید ومنافع للناس وانزلنا الحدید او مونگ پیدا کرے و پیدا کرے دا مونگا اس پنا فیه بأث شدید انزال مطا استویدو چه انزال کل راشی مراد پمانه د خلق سروی اغه خلق چې په اغه کې د زمکی اسباب او د عادی اسباب دخل نوي دا اوس په نشره دا نه په کاروانده کیږي او نه په داسې کارونه کیږي چې تبا سه مهنت وکي خدا دا الله تعالی پیدایش ته په دې مزکه کې پیدا کړی دا نه په دې وجبانی ورته انزال وی و انزلنا الحديد او پیدا کړی دا موږ اوس پنا فيه بأس شديد چې په دې اوس پنا کې جنگ دې سخت سخت جنگ نه پکې و منافع للناس او په دې کې فائدې دي د پاره د خلکو د اوس پنه دو فائدې دا ذکر کړی نور فائدې هغه اوله فائدې ګوره د جنگ ذکر کړه د جهاد اهمیت طرف ته اشاره ده چې اوس پنه د جنگ د پاره ده نو دا غینه تو اصله تورا ټوپک پوش میزایل او دا رنگ جټ او جاز او ټینکو هغه څنګه جوړې د صد پاره د مقابلې د دشمن د کفار د مقابلې د پاره نو اوله فائدې دا ده دویمه فائدې بیا و منافع للناس نور عام فائدی پا کم دخل کو دفارک تی لوخی تی نجوڑی نور ساز و سامان اساسی دکور تی نجوڑی ولیکن دا خبر را چی بنیادی فائدی اولا ذکر کلا نو دا روز تو تعمیم بعد تخصیص تی ولی اعلم اللہ من ینصره و رسوله بالغیب اللہ دا رسولان دا رنگی دا اسپنا دا دست دا پار را کل نو دا دید پار لی اعلم اللہ چه اللہ تعالی را اخکاره کی من اغسو ینصروهو چه مدد کئی دا اغو مدد کئی ها او داغو داغی انداغ دا دین و رسولهو دا رسولانو داغو بالغیب پا حالت دا ندیدو دا اللہ تعالی که اللہ ندیدی دلی خو اس دیل گیا دا اللہ دا دین مدد کئی و تو گورا نصرت دا دین دی دفاع دا دین دا یو نشر دا دین دی خدمت دا دین دی خدمت د دین په نور طریقو سره هم کیږي چې سړی مدرسه جوړه کی ها دغه رنګي په تبلیغ کې په نور طریقو سره هم کیږي خو نصرت د دین پس سره کیږي نو دا غیر لپاره یاد کړه چې انزلنا الحديد په اوس پنه باندې به مدد د دین کې په اوس پنه باندې به دفاع د دین کې نو بل د دعوه ته کوم دی کتاب یهدی و سیف ینصر کنا هغه د صفات کې ذکر کوي علماء دې دا کې چې بس وقت د سیدنا دیو د الله کتاب دی او اسره در رسول الله سنت ده دغه بقایمیږي او وسره به توروی هغه تور باندې به خلق سدیږي هغه باندې به خلق سمې خفه تور باندې ان الله قوی عزیز یقینا الله تعالی مضبوط ته حضور ورده الله تعالی مضبوط ته او زور ورده دي کی جواب د سوال کوي چې خال الله تعالی چې مونږ ته وایي چې jihad کوي کنا نو الله تعالی پخپل باندې دا کافر نشي ختمولې نو جواب وکړو چې نا ولی نشي ختمولې ستاسو یو امتحان شو ورډګنه پخپل تا ته ضرورت نشته ده هغه قوی ده او هغه عزیز ده ولقد ارسلنا نوحا و ابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوه اوس دا غین اورست دویم اوس درته وای چې خامار رسولان را لګلو اخو عام د دلیل شو اوس نقلی دلیل له خاص ده نوح او ابراهيم عليهم السلام نه او د دې دواړو تذکره زکه کوي چې دا دواړه چې وو نو د دوی انا هغه د ضد شرک د شرک په مقابله کې نبوت ته ابراهيم نوح عليه السلام نه شروع کیږي او بیا نور اولاد چې دا څومره پیغمبرانو دي دا پیغمبران دي پکې نو دا ټول د نوح عليه السلام په اولاد کې او ابراهيم عليه السلام خو بیا ابو الانبیاء دي نو په دې وجه باندې د دې دواړو تذکرې وکړه اشاره دې خبره ته کوي چې دا یوازې ستاسو طریقه نه ده دا د سابقان انبیاء عليهم السلام طریقه ده هغه وخت نه دا روانه ده ولقد ارسلنا الله ويقينا مونږ را لېږلو نوح عليه السلام وابراهيم او ابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهم النبوته او ګرځولې مونږ په اولاد د دې دواړو کې ها النبوته نبوت wal kitabau kitabu da kitabau nubuat da agui faulat ke mraagaleo fa minhum muhtadu nubazi da agui nabiya lara mundun kiu hidaayet haasila un kiu wa kathirum minhum fasiqu nau dir da agui nabiya bidin ampa kiu faulat ke duala qasma khalak raagay anbiya alayhi mussalam rara cha umanal au cha da agui na inkaru kum os da agui na urustu da عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی او داد عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ دا دید پارا کی چھ دیکھ دن خبر اخکارا کی چھ عیسیٰ علیہ السلام ان پا دید طریقہ راغلے او البت دا عیسیٰ علیہ السلام پا قوم کی چکم رہبانیت روتو او بیا پا حالت دا امن کی رہبانیت نو آغا تسے دے آغا سیند دے تاستر جہاد طریقہ دا اس پا نے استعمال کی رہبانیت میں اختیار ہوئی ثم قفینا علی آثارهم بیا رسول اولی گمنگا پنقش قدم د دوی باندې رسول دوینا به رسولنا پر رسولان مونږ اولی گد رسولان وقفینا بی عیسی ابن مریم اور اولی گ رسول عیسی ابن مریم و اتینا الانجیل اور مکلاغی تا انجیل ها اگوی تا انجیل ورکلو غتا و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او امگردو پزرونو دا کسانو که تابی شود دی عیسی علیہ السلام رعفتا شفقتا و رحمتا او رحمتا و رحبانیتا ابتدعوها او رحبانیتا ابتدعوها تی دوی جزان نجو کرو ما کتبناها علیهم من پنو فرس کرے الا بتغاء رضوان اللہ مگر طلب درزاد اللہ تعالى فما رعوها حق رعايتها نخيال اون ساتدوي د دي رهبانيت حق رعايتها فحق خيال ساتلو سرا فآتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون نور كمونغا كسانو تآمنوا چيمان رولو منهم د دوينا أجرهم بدل داغوي وكثير منهم فاسقون ودير د دوينا بيدينام دي دا ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الله ويمنغ دو عيسى عليه السلام دو تابداران وفضلونه كي رأفة ورحمة ورهبانية خلو دا دري فرخي چكال عيسى عليه السلام اسمان تا الله تعالى پورتا كرو نو دا اسمان تا پورتا كي دونا ورستو د دوی ترمیان دا عیسایان چې دا په دریو فرقو تقسیم شوه که په دې ظالمان بادشاهان مالل تقریبا تر دریو سو کال او صدفا ته درې سو کال پورې په دوی باندې ډېر زیات ظلمونه شروع نو چې هغه ظلمونه کې دوی دریو فرقو کې تقسیم شو درې اصل کې فرقې په ډېر جوړ شو درې او یا فرقې شوې خو په دې دریو او یا فرقو کې روایت کې حدیث کې راځي دین دریو فرقو هغه نجات حاصل کړ اگر دری فرقی کمی کمی وی نو پاگی که یو فرقاو چی اگوی جنگ تملاو ترلا او ادری دن اگوی جنگ گفلو اگوی شیدان شو اگوی تا رعفا وی خوا رعفا اگر رعفا فردگا چکم ده رعفت خشفقت دوی فزونو چون دویم نمبر اگر داعیان و اگوی با دعوت چلولو اگر دعوت والا و بادشاهانو نیول او اگوی بی عرکول پا عرو باندی بی کش کول اگر تا اگر فرقی وارا که اللہ تعالی وی و رحمتن اگر رحمت دیں او دره ما فرقه داسه و چه اگوی دخپل دین ده بچکول ده پارا لارل او پا غرونو که سوکلا پا غارونو که پا گورو که پا نا واقستا نو داگه دره ما فرقه شوا داگه دره ما فرقه اگر تا رحبانیان وی راهب راه مثل که دار تا وی دا اللہ نداری دل خو راهبان چه و نو داگوی بیا یو خاص طریقه وان نو آقا با پا دقا طریقه با نیغی بطلن دادری فرقی چی بینو دسته بی دا اللہ تعالی بچ کرن اوز دی که دا ورح بانیتا پا دیده که دوخ دا غدی یو قرات یو طریقه داده چی رح بانیتا دسته چی دا اتبعوه رعفتا و رحمتا و رح بانیتا دادری دا غدی و جعلنا دادری وارد مفهول دا جعلنا دا فاردی منگا کرزولیو پا دوی که دری قسمه یو رعفتم ورکلو نو اغا مجاهدینو یو رحمتم ورکلو اغا داعیانو یو رحبتم ورکلو نو اغا راهبانو یعنی دا دری والا طریقی چوی داوت دا اللہ دا طرف نمشروعوی نو روز تو ترا دی چه ابتدعوها دوی دا زان نجو کلو نو پا دی صورت کیو بیا سنگ دا جوڑیگی نو دا اغای جواب علماء دا کئی چه گورا ابتدعوها یو رهبانیت مبتدع او یو رهبانیت مشروع او یو د الله ده طرف نه را لګره شوی رهبانیت یو هغه رهبانیت چې دی بیا ځان نه جوړ کوم کم یو رهبانیت د الله ده طرف نه هغه په هغه وختونو کې چې کله فتنی وي از دوی ملګری نه وو دوی لګو نو هغه رهبانیت الله تعالی ورته مشروع کړه تاسو دا وکي او دویمه فرقه دویم قسم رهبانیت چې کله بیا دوی تا حکومتم ملاوتو او دوی تا فتوحاتم رالن داغین او رست پا حالت دا امن که بیا رهبانیت کول دا بیا ابتدعوها دا بیا سو دا بیا دی دا زان نجور کن دی تا بدعات اضافی وی سو سوی که داغی یو اصل خو ثابت وی خو پا بل کیفیت سرا او ترا پاسی او آغا کارو که خو پا بل کیفیت بانی شروع که نو آغا کیفیت که تی بردون راشی نو دیتا رهبانیت دیتا بدعات اضافی وی او یو بدعات حقیقی دی بدعات حقیقی دیتا وی چه داغی دا سرا اصل نشتر داغی دا سرا اصل نشتر نو آغی تا بیا بدعات حقیقی وی نو پا دی صورت که دا بدعات حقیقی خو نشو اصل که خدا اللہ تعالی دا طرف رهبانیت را لگره شو خو پا حالت دا خوف و دا خطری که نو اصل خو ثابتو خو دوم را خبره دا چه پا حالت دا خوف و دا خطری که و دوی پا حالت دا امن که شروع که نو دا دیتا دا بدعات اضافی پا دی معنی سر دویم قول داره چه نا دا وقف پر فتن و رحمتن بانه دی تا تو خیارو که دی رحمتن دا پاس غفوی لیکلی لکنه دا وقف پا دا غذایو که چه وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رعفتن و رحمتن مونگ دا دوی پزرونو که که خودو رعفت مو که خودو او رحمت مو که خودو بس و رهبانیتا ابتدعوها هر چه رهبانیتو نو اغا دی دزان نجو کرو رهبانیت چو اغا دزان نجو کرو نو بل قراتو دویم دغا داده نو پا اغی مانا بانی چیشی جی بلکل دا اللہ طرف را آغلنی نو بیا دا بدعات حقیقی ده خب بیا بدعاتو دو قسم ده یو تا بدعات لی دین وی او یو تا بدعات فی دین وی بدعات دیتی دی لی دین تا بیا حسنم وی خواه بدعات لی دین داده چه تا دین دا فائدی دا پارا یو طریقه جوړه کې هغه دین کې داخلي کې نه څوک ته دین نه وای چې دا دین دی او یا دا فرض دی او یا دا واجب دی لکه مثال په تور باندې تاسو نو د نحو کتابونه مونږ وایو کنه دا د څه لپاره وایو د دین د لپاره وایو خو په دین کې اوسو داخل نه ګڼي چې یاره نحو میر ګوره په نحو میر کې کوم مسله راغلی و هغه پسې هغه معنی ځکه چې کتابونه کې راغلی دي نو هغه د نحو مسله دا هغه په دین کې داخل نه دی هغه د دین حصہ او برخه نه ده لیکن دا خبره ده چې د دین د لپاره دی دیتا بدعات اضافی وی دا حسنه ده دا خده دا جایز ده سیدا یو بدعات فی الدین ده چه پا دین که دن نتای اوشه جور که او داغی بیا مختلف مراتب دی فرائز دی واجبات دی سنت دی و مستحب دی یو شه دی فرض نده آن یو شش تا دینا تا داخل که پا دین که فرض دیو گانو واجب دیو گانو سنت دیو گانو مستحب دیو گانو او داری دی دین برخ او گرزولا نو دا بیاسه دی دغی تا بیا چه کم دنو بدعات فی الدین وی نو بدعات فی الدین چه کم دنو آقا بیا سده آقا بیا ناروا دی و حرام دی دوی چه دا کم بدعات کرو نو دای دا خپل دین دا بچ کولو دا پارا کرو نو دا دا دین دا بچ کولو دا پارا چه کم کار شو دا جایزو خیر دی دا بهتری دا صحیح کارو خواه او دا شانتی دا زمون پا امت که مشته دی بلکه مسنون نبی علیه صلی اللہ علیه سلام نواقیده منقول دی چه مطلب پا آخری وقتی چه فتنی زیادی شی نو بچکی دون که سره بسوکوی دو قسم خلق یادی یو خو مجاهد دی او دویم قسم اغا سره دی چه اغا غره تلال شی او پا غره که پا یو داره که پروت وی او خپل میگی و غیر پیایی او اغی سر دی کم دی دا اللہ عبادت کهی نو دغه سره سده وی دغه مطلب داره چه دا فتنو را بچکی دون که دا پا آخر وقتی دا فتنو پا دور که فتنی قرسم دی فتنی خپار دور کی ولیکن دا سی فتنی چه تا سر بیخی ایس طاقت نیشته چه تی روک تامو کی او تا مطلب داده چه یکی اوالی سوی نو بیا لار چه بیا تی دان آرستا که نو درشتا دی دمون پا دین کم بیاشتا دی دادا دو خبری شوی نو یا داده چه رهبانیت راغلو پا حالت دا امن که دا اللہ دا طرف پا حالت تا فتنی کی او دا رهبانیت مبتدعه چه کم دوی دا زان نجو کرو نو دا رهبانیت اغو چی دوی پا حالت دا امن که بیا کولو او یا رهبانیت چکم ده نو اغا دا سر دا اللہ دا طرف نو راغلی خودی دا دین دا تحفظ دا پارا ایجاد کلو نو پا دی که بیا سفر جنو تاسو پی پوشوی کنا خجی و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم اللہ وی منگ نو فرض کرده رهبانیت پا دیبان لی دامن پنو فرض کڑے په حالت د امن کې شو بیا کچرتا غي اول د غشي او کدا دویم شي نو بیا مطلب دار مو ول د سره نو مقرر کړي کا اول شي چې د الله له طرف راغلی نو بیا خو مطلب دار چې په حالت د امن کې پیدا مون نو لازم کړي او کچرتا دا دویم شي چې نه د الله له طرف د سره نو راغلی نو بیا بدای چې ما كتبنا علیهم مونږ نو فرض کړي دا په دوی باندې الا ابتغاء رضوان الله بعد خلک دا ابتغاء رضوان الله سکئی دا مطلب دار دا کتبنا دا پار دا گردئی مفعول گردئی وے چ منگا نو فرض کڑے پ دی باندے مگر فرض کڑے و من کو دی باندے رضا دا اللہ پوشوی فقط یہ نحوی تحقیق تے دا خبر خطا دا دا تقدیر نہ جوڑے گی دا عبارت برابری گی نا تے دا بیا تم مفعول لہو گردے سبے گردے کنا اگ بیا نہ برابری گی دا فعل او دا فاعل معلل به ترمیان دا چکم دے دا فعل او دا مؤدغه دا مفعول لہو اگ فعل معلل به او دا مفعول لہو دا فاعل ترمیان دا بیا اتحاد نہ رہی لہذا بیا اگ صحیح نہ دے دیکھ بیا دا خبر دا کہ ما كتبناها علیہم نو فرض کرے دا رہبانیت من فدی باندی الا مگر ابتدعوها دوی دا زان نہ جو کڑو ابتغاء رضوان اللہ دا پار دا حاصل اول دا رضا دا اللہ تعالی پھر جوڑے کڑو اس داغی نفس اللہ وی فما رعوها نو دوی خیال او نسات دی رہبانیت حق رعایتها پا حق خیال سات دا داغی سرا حق خیال سات دی سو حق خیال سات دی داو چی پا حالت دا خطری که دا رہبانیت تی او چی کل امن راوی نو بیا رہبانیت نشت دی نو دوی با پا حالت دا خطری که مکولو روز تو بیا امن راوی بیا ام دوی پا غرور نو غرونو که و پا گورو که ناستو نو دا دوال خبری کولی لہذا دا سدی دا رحب دا داغی خیال ساتل ندی دا داغی صحیح رعایت ندی چوی نکو نفعاتین الذین آمنو اللہ وی منگور کاکسان دا چیمان روڑو من هم دا دوینا اجرهم بدل دوی و کثیر من هم فاسقون او دیر دا دوینا فاسقانو یا ایوها الذین آمنو اتقوا اللہ اس داغی نورست دی یهود و نصارا و تصور کئی چه راتی پا اللہ بان ایمان روڑی پا رسول اللہ بان ایمان روڑی پا دی بان بخلاسی گئی یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا کم آمنوا دینا آمنوا وی آمن یا ایوها الذین آمنوا بموسیٰ و عیسیٰ اغا خلق چی ایمان روڑی پا عیسیٰ او پا موسیٰ علیہ السلام بانی یعنی دوی تا خوب یاد اغا نکئی در رسول الله مخالفت مکه و رسالت او منی او دغه کوم دینو د الله مخالفت مکه وی و امنو برسوله او ایمان راوړی پر رسول الله تعالی باندې یوتکم کفلین نو درب کی تاسو ته دعا انډی اے انډه خپل نه کنا ها نو دعا انډی بدر کی مطلب دار ته دعا بارا د بارا غ دواړه طرفه کنا مطلب دار ډبل اجر بدر کی دو چند اجر بدر کی مر رحمتی در رحمت فلنا و یجعل لکم نورا او درب کی تاس تا نور تمشون بیهی چی تاسو بگر دی پاغر ناسارا پا دنیا کی دعوت تا پی چلے قرآن و سنت و دغرنگ مطلب علم دا دین اغبا اللہ در کی پاغیبان بطو چلے گی و یغفر لکم بخنبو کی اللہ تعالی تاس تا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخن کے و مہربان دے لئلا يعلم اهل الكتاب دا لئلا چ دیکھنا دا لام دا بیا لگی ارسلنا رسلنا نبیا ثم ارسلناك بیا مون تراولی گلی دسد پارا لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فدیک دری معنی کوم خا دری معنی ذکر چی بیا بتا سبانه لگه اشکالات رازی نو دا غیر پارا دری مانا گانو کم یو خدا دا چی دا لا چی کمده کنه لی اللہ کی نو دا اللہ کی اختلاف تی بازی وی دا زائده دا او بازی وی ند زائده نو یو مانا بدلا زائده کم او دو مانی بدلا غیر زائده کم صحیح شوا دوی ما خبر دا چی دا اللہ چی دا لی اللہ دا چا پر متعلق ده نو دیکی یو دا چی ارسلنا مونگ راولی گ رسولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ داغی پوری متعلق دی دریم دادے چی مراد دا فضل اللہ نسدے من فضل اللہ دا اللہ فضل سچے دی دا اللہ فضل کی دریم آنی دی یو معنی دادا چی ثواب سے مراد دی صحیح شوا او دویم معنی دادا چی دا فضل اللہ نا مراد نبوت دی او دریم معنی دادا چی دا فضل اللہ نا مراد جہاد دی سچے دی جہاد دی نو دا با دریم آنی جی خان دی اول معنی که دا لا یقدرون چی لیکن دا لا یقدرون فدو معنی که با دا لا یقدرون زمیر چا تراجع کوما دا با کتابیانو تراجع کوما او پا یو معنی که با دا مومنانو صحابو عربو او دی امت تراجع کوما دا پا کسالور دا پا کخبرشوی یو پا لام کشوا یو پا لا کشوا یو دا یقدرون پا زمیر کشوا یو پا فضل الله دا اللہ پا فضل کشوا فسالور دا که خبر را لی تا پا خیال لکن آئی بدلی گی بوس خمانی لِاللہ یعلم اہل الكتاب اول مانکم دری او تقدیرون دا لام دا پار رو باسم اول نی تقدیر رو باسم ها امرناهم منگا امر اکڑو اے اہل الكتاب منگا امر اکدی کتابیان تا دسشی بال ایمان بهذا الرسول پا ایمان را اوڑا سرف دی رسول بانده دست دا پارا لی اللہ دا لا زائده کا لا سکا زائده کا لی اللہ یعلم اہل الكتاب لی یعلم اہل الكتاب دی دا پارا تی پویشی کتابیان پس خبر بانے پویشی اللہ یقدرون علی شیئ من فضل اللہ چی دا کتابیان قدرت نلری یعنی نشی راوری لاستا من فضل اللہ ثواب دا اللہ تعالی پس الا بالایمان بهذا الرسول دا بو سر اولگی ہے الا بالایمان بهذا الرسول مگر پہ ایمان طرف دی رسول سرا سمات لگ چھے اس ما تا گوری اس پرے دے اس سے ما تا گوری دے مطلب کوئے کم مطلب دا دے چھے اللہ و ایمان دی کتابیان توئی کہ پر رسول اللہ ایمان روڑی دسد پارا چی دوی پا دی خبر پویشی چی گواری مونت سواب دا دد ایمان نبغیر پا دبانی دی ایمان نبغیر نحاسیلی گی تا تا پی پویشو اس پا معنی بانی اگا حاصل و مراد بانی پویشوی لیعلم اهل الكتاب دید پارا چی پویشی کتابیان چی دی قدرت نلری یعنی نیشی راوڑی لاستا سشی من فضل اللہ دا اللہ سواب مگر سنگ بے روڑی پا ایمان پر پا دی رسول باندے چی ایمان روڑی پا دی رسول علب ورطا سواب ملاوی گی دا یو مانا جوی ما مانا دادا چی لام مزایدہ کوا او دا چکم دے نو دا سکا دا مطلب دادا چی دا متعلق کا پا ارسلنا پوری ارسلنا حاضر رسول منگ راولی دا رسول یا ور مقدت نبوت صحیح شو کنا اگر ارسلنا خو مقی پیر شوی دکنا و جعلنا فی ذریت ایمن نبوتا خو لیکن دا غی پا مفهوم که بیا لان دی راضی که محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ گو دا غی نا مفهوم یو مقدر و تراو باسی منگ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ورکلو ولی مورکلو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوتا لِاللہ یعلم اہل الكتاب لِاللہ یعتقدا دا علم نمورات اعتقاد شو دید پارا چی عقیدون لذی کتابیان پس خبر بانی اللہ یقدرون چی قدرت نلری دا مومنان و دا عرب علا شیئن پیو پیو سیز بانی من فضل اللہ دا اللہ دا نبوتنا اے ما دی نبی تا دا نبوت زکا ورکو چی دا کتابیانو دا عقیده ختم چی چی بس دا نبی با منک رازی او بل سو با دا نبی نبوت با بل چاہتا نمیلاوی گی بل چاہتا با نمیلاوی گی تا سو پی پوچھوئی کنا نو زکا می دی نبی تا دا نبوت ورکو نو دی نبی تا می دا نبوت ورکو لی اللہ یعلم اہل الكتاب دی دا پارا چی عقیدو نلری کتابیان اللہ یقدرون چی قدرت نلری اغا خلق چی دا منگ نغیر دی من من على شيء فتسيد باندي من فضل الله النبوة دالانا تدا عقيدة ور لخط مكم تدين ويش دا نبي وسر فمون كرازي دا عقيدة ور لخط مون سيشوا دري مدادا تدا أولا جوا دا تشاسرا دا مقدر دل تبلا وباسا مخي ور توي كنا تفا الله إيمان راوري او پر رسول الله ایمان راوري نو جواب ال تکرل دک بلاغي نه مقدر راو باسي دعوناهم اي دعوناهم مونږ دعوت ورکو چاہتا دی کتاب یانو تا لیل ایمان بہادر رسول چی ایمان روڑی فدی رسول باندے دعوناهم لیل ایمان بہادر رسول منگا دویتا دعوت ورکو دا ایمان روڑو فدی رسول باندے دا صد پارا لِاللہ یعلم اہل الكتاب دید پارا چی عقیدون لی دا کتابیان دید پارا چی عقیدون لی دا کتابیان اللہ یقدرون چی دی قدرت نلری علا شیء من فضل اللہ فیوسیز باندی دا فضل دا اللہ نا جہاد نا منگا وی دا جہاد قدرت نلرو امیر منشت دے نو اللہ ور توی را شیء پا دین دی ایمان را وڑی نو دا پا قماندہ کی جہاد کوئی امیر خو پیدا شکن امیر خو پیدا شکن نو چی دا بانا دی بیانو را پیلم کی نی خان دا بانا می در لخط ما کرا چی تاوی تیر ما تر دا جہاد دا پار سلار نشت دے نو اللہ وی ما دا دی نبی بانی دا ایمان را وڑو لیوی چی دا دی نبی بانی تا ایمان را وڑا نو دا دی نبی پا قمنده که بسو که جهاد باو که کنه بس خبر اخلاص نشوا می سبا و بیادا بانی نکی صحیح شوا نو دا خبر ملا وعن الفضل بید اللہ او یقینا فضل چه ده نو دی که دا دو معنی شوی وعن الفضل یقینا نبوت چه ده یا ثواب چه ده بید اللہ فلاس دا اللہ کی پا قدرت تا اللہ کی ده یؤتی منیشا ورکی یا غچا تا چه اراده او چه نو پا اول که دا ردو که پا کتابیانو چه دوی داوی ویر دا نبوت صرف منتا حاصلی گی نو اللہ ور تا جواب ورکا چه نا یواز تا تا نبوت نا حاصلی گی ان الفضل بید اللہ دا نبوت خدا دا اللہ فضل دے او دا اللہ پا اختیار کے دے چه چالے ورکی یا بتا بحاصلی گی دانتی دا بتا تا حاصلی گی او بل چا تا بنا حاصل دویم نمبر آچه اللہ یقدرون علی شیئ من فضل اللہ چه وان الفضل ثواب دا اللہ پا اختیار کے دے چه چاہتے ورکی نتا چی پدی رسول بانی ایمان راوڑی نو دا اللہ دا غفو خبیادار دی تعلم ثواب در کی درین خبر دادا چه فتح دا اللہ پا اختیار کے دا چاہتے چی ورکی اغی تبی ورکی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاون دلوی فضل لے اللہ تعالی دلوی فضل خاون دے اغا چی چاہتا فضل و مہربانی کی باغی باندی او کی پا دی زائے باندی سورت حدید ختم شو دا سورت حدید پا مقصد تا سو پوچھے دی اخیری بابو اخیری بابم دغا مقصدو شوالکا تا تسکوی دعوت چلوی او دعوت سر جهاد کوی او دا طریقه در طول پیغمبرانو دا حتی تا دا نوح علیہ السلام و دا ابراهیم علیہ السلام دا او دا رهبانیت لارا ما اختیاروی پا حالت دا قوت که دا رهبانیت لارا اختیاروی دا سر جهاد نکی نی نو دا ما اختیاروی او دا که حدیث که رازی رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله زما دا امت رهبانیت جهاد فی سبیل الله لی او بیا دا اغین او رستوی ورتا ترغیب الیمان ورکو او دا علی کتاب و غشبه های سکر آغی رد کلا صحیح شوا دا ختم که صورت حدید امتیازات پا صورت حدید که داو که پا پینزو طریقو سرا سشهو ترغیب الالانفاق ترغیب الالانفاق دا رنگی پا سرات باندی دا منافقین سر با نور نوی او دا مسلمانان سر بسوی نور با وسروی بل پینزس اسباب دا عذاب ذکر کل کتاسو خیال کری ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الاماني او وغركم بالله الغرور پینزو اسباب دی دا عذاب چه دا دین دانو ساسی نو دا عذاب نبالی اللہ تعالی اساسی او بل دادا چه ذکر دا حدید و دا اسپنیو شو او دا اسپنی دا طور و نغط فائده جهاد ذکر شو چه اسپنی دا پارا دا جهاد فی سبیل اللہ دا پارا دا دی صورتو امتیازاتی شو